Sa dayong biglang nanakop, baka sa sulok ng mga sulok matagpuan ko ang aming Diyos. Mahalagang maging maylaya, maging diwata. Pagbabago, handog namin ito.